entzuleon artean balda barazkizalerik? Bazatoste Andres Isasi kaleko 15. zenbakira. Izarbeltzatenean jantoki veganoa dugu zapatu oro. Zapatu honetan, Irola Irratiaren eskutik bazkalduko dugu ordu biterdietatik aurrera.